เมื่อได้นั่งในท่าหรือในอิริยาบถที่เหมาะสมแล้วในครั้งแรกจะต้องพยายามสูดลมหายใจเข้ายาวๆลึกๆหายใจออกช้าๆพร้อมกับตั้งสติคอยกำหนดลมอยู่ที่ปลายจมูกลมสัมผัสตรงไหนให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นและให้ตั้งไว้แห่งเดียวไม่ต้องส่งใจตามลมเข้าไปข้างในหรือออกมาข้างนอกควรจะพยายามทำอย่างนี้หลายๆครั้งจนกว่าจิตจะสงบและในระยะแรกนี้ไม่ต้องนึกอะไรเลยเพียงแต่กำหนดดูลมเฉยๆเมื่อใจสงบพอสมควรแล้วจึงค่อยหายใจตามปกติพร้อมกับนึกในใจว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆพร้อมกับเวลาหายใจเข้าและเวลาหายใจออกจงนึกอยู่แต่อย่างนี้ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ใจไปนึกถึงสิ่งอื่นถ้าหากใจยังไม่ค่อยสงบยังอดคิดถึงเรื่องต่างๆไม่ได้ก็ให้ใช้วิธีนี้กล่าวคือเมื่อหายใจเข้าไปจนกระทั่งลมหมดแล้วก็จงหยุดกลั้นหายใจสักชั่วระยะหนึ่งจงกลั้นให้พอดีคืออย่าให้สั้นเกินไปและอย่าให้นานเกินไปเพราะถ้าสั้นเกินไปก็จะใช้ความตั้งใจแต่เพียงเล็กน้อยแล้วจิตก็จะมีโอกาสไปนึกถึงเรื่องอื่นได้ถ้ากลั้นไว้นานเกินไปก็จะรู้สึกอึดอัดไม่สบายให้สังเกตว่าเรากลั้นลมหายใจไว้นานเท่าไหร่จึงจะเป็นความพอดีสำหรับตนเองก็ให้กลั้นไว้เพียงนั้นและเวลาหายใจออกเมื่อลมออกมาจนหมดแล้วก็ให้หยุดกลั้นลมหายใจเข้าไว้อย่าเพิ่งหายใจเข้าไปทันทีแต่อย่างไรก็ดีวิธีนี้เป็นวิธีเบื้องต้นสำหรับป้องกันไม่ให้ใจไปนึกถึงเรื่องอื่นต่อไปในเมื่อใจสงบไม่ค่อยจะคิดถึงเรื่องต่างๆแล้วก็ให้เลิกใช้วิธีกลั้นลมหายใจแต่ให้พยายามกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกให้ติดต่อกันเป็นสายโดยไม่ให้ขาดระยะเงื่อนระหว่างจะเข้ากับออกและเงื่อนระหว่างจะออกกับเข้าจะต้องให้ติดต่อกันในจังหวะที่สม่ำเสมอพร้อมกับรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าขณะนี้ลมเข้าขณะนี้ลมออกและพยายามกำหนดให้ถี่กำหนดให้ได้ทุกขณะจิตซึ่งถ้าหากจิตสงบดีแล้วก็จะทำใจให้เป็นสมาธิได้โดยไม่ยากเลยคนไหนถ้าหากพื้นเดิมเป็นคนมีสมาธิดีเป็นคนมีบารมีในเรื่องนี้มาตั้งแต่ชาติก่อนคนประเภทนี้พอกำหนดลมได้ทุกขณะจิตในไม่ช้าจิตก็จะสงบนิ่งนิวรณ์ทั้ง5จะไม่มีอยู่ในความรู้สึกเลยและพร้อมกันนั้นก็จะมีปิติและสุขเกิดขึ้นในใจถึงแม้จะใช้ความนึกคิดในตอนนี้ความนึกคิดก็มีระเบียบมีสติอยู่กับตัวทุกขณะกล่าวคือจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดว่ากำลังนึกคิดอะไรจิตใจแน่วแน่อยู่แต่ในอารมณ์หรือในเรื่องที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นความคิดในเรื่องอื่นที่ไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ก่อนจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลยคำว่านิวรณ์ไม่ครอบงำหรือไม่มีอยู่ในความรู้สึกในขณะนั้นหมายความว่าขณะที่จิตสงบนี้กามฉันทะไม่มีคือในใจจะไม่รู้สึกอยากหรือต้องการอะไรอย่างอื่นความนึกคิดจะไม่แล่นออกไปข้างนอกไปหาอารมณ์ต่างๆที่เคยชอบหรือเคยพอใจพยาบาทไม่มีหมายความว่าในขณะที่ใจสงบนี้ความขุ่นเคืองความไม่พอใจหรือความอาฆาตมุ่งร้ายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะไม่เกิดขึ้นเลยในใจจะเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทุกทวนหน้าทีนมิทะไม่มีหมายความว่าในขณะที่ใจสงบนี้จะไม่รู้สึกขี้เกียจหรือท้อแท้เบื่อหน่ายในใจจะมีแต่ความขยันหรือความเต็มใจในอันที่จะทำสมาธิอยู่เสมอจิตใจในขณะนี้แจ่มใสและเบิกบานมากอุทธัจจะกุกกุจจะจะไม่มีหมายความว่าในขณะที่ใจสงบนี้ไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความรำคาญต่อสิ่งใดๆในใจจะรู้สึกสงบเยือกเย็นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ วิจิกิจฉาไม่มีหมายความว่าไม่สงสัยอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือไม่เกี่ยวก็ตามไม่มีสงสัยถ้าหากจะมีความสงสัยในสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นก็สามารถปัดออกไปได้ง่ายเพียงแต่คิดว่ายังไม่ถึงเวลาไม่ควรจะสงสัยเก็บเอาไว้ก่อนหรือจะคิดว่าจะเป็นอย่างไรก็ช่างหัวมันเพียงแต่คิดเท่านี้ความสงสัยทุกอย่างก็จะหายไปทันทีและสำหรับบางคนนอกจากจะไม่สงสัยอะไรแล้วกลับปรากฏว่ามีความเข้าใจในสิ่งต่างๆดีขึ้นโดยลำดับผู้ที่จะฝึกสมาธิให้ได้ผลจะต้องเข้าใจเรื่องนิวรณ์ทั้ง5นี้เป็นอย่างดีแต่เท่าที่อธิบายมานี้เป็นการอธิบายโดยสังเขปเพื่อความสะดวกและเพื่อความเข้าใจง่ายของผู้เริ่มต้นผู้ที่ต้องการจะศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดต้องไปอ่านในหนังสือคู่มือการฝึกอานาปานสติสมาธิซึ่งข้าพเจ้าได้เขียนไว้นานแล้วผู้ที่จะสามารถฝึกสมาธิถึงขั้นหลับในสมาธิได้ครั้งแรกจะต้องปฏิบัติมาตามแนวดังที่กล่าวมานี้ก่อนแต่อย่าลืมว่าต้องมีพื้นฐานตามที่ได้กล่าวมาแล้วแต่สำหรับบุคคลบางคนซึ่งถึงแม้จะมีพื้นฐานมาดีแต่ถ้าในระยะแรกก็ยังควบคุมจิตใจไม่ได้คืออดฟุ้งซ่านไม่ได้แม้จะพยายามปฏิบัติอย่างไรใจก็ไม่สงบถ้าหากเป็นเช่นนี้ก็ยังมีวิธีอีกอย่างหนึ่งกล่าวคือในเมื่อเรานึกคำว่าหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้ผลก็ให้หาคำพูดมาสอนใจตนเองเช่นสอนว่าขณะนี้เป็นเวลาฝึกสมาธิไม่ใช่เวลาจะนึกถึงเรื่องอื่นจะนึกสอนใจตัวเองด้วยคำพูดเพียงสั้นๆเท่านี้ก็ได้แต่ถ้าหากใจไม่ยอมสงบก็ให้สอนต่อไปอีกว่าอย่าคิดเรื่องอื่นจงพยายามทำใจให้สงบอย่าคิดเรื่องอื่นจงอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่าคิดเรื่องอื่นจงทำใจให้แน่วแน่อย่างนี้เป็นต้นหรือจะสอนอย่างไรก็ได้ข้อสำคัญจงพยายามหาคำพูดมาสอนใจตนเองให้เหมาะกับสภาพของจิตใจในขณะนั้นเหมือนกับเราจะสอนคนอื่นเราก็ควรจะรู้ว่าจะพูดอย่างไรเขาจึงจะเชื่อและทำตามและอีกประการหนึ่งทุกขณะที่กำลังนึกคิดหรือกำลังพูดอยู่ในใจนั้นจะต้องให้มีสติกำกับทุกคำพูดคือรู้สึกตัวตลอดว่าขณะนี้กำลังนึกอะไรกำลังพูดอะไรในใจจะต้องรู้สึกตัวทุกคำทุกพยางค์และจะต้องหมั่นนึกถึงหลักอันนี้ไว้เสมอว่าการฝึกสมาธิก็คือการฝึกเพื่อให้มีสติอยู่กับตัวทุกขณะคำพูดประโยคนี้ต้องหมั่นนึกให้บ่อยที่สุดเคล็ดลับในการฝึกสมาธิอยู่ที่การรู้จักสอนใจตัวเองรู้จักแนะนำตัวเองเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องชีวิตดีเข้าใจสภาพแห่งจิตใจของตนเองดีและเข้าใจธรรมะลึกซึ้งก็ไม่เป็นการยากที่จะหาคำพูดมาสอนใจตนเองแต่อย่างไรก็ดีเรื่องนี้สำหรับคนทั่วไปไม่ใช่ทำได้ง่ายๆการที่ข้าพเจ้ามีความสามารถสอนให้คนหลับในสมาธิได้สำเร็จมาแล้วหลายคนนั้นหลักสำคัญอยู่ที่การจูงสมาธิหมายความว่าในขณะที่ศิษย์ของข้าพเจ้ากำลังเข้าสมาธิอยู่นั้นข้าพเจ้าจะพูดอธิบายธรรมะให้ผู้ปฏิบัติติดตามคำพูดของข้าพเจ้าให้ได้ทุกคำและค่อยๆจูงผู้ปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจในธรรมเกิดความเข้าใจในเรื่องตัวของตัวเองแจ่มแจ้งดีขึ้นโดยลำดับถ้าผู้ปฏิบัติสามารถติดตามคำพูดได้ทุกคำเข้าใจทุกคำและไม่คิดถึงเรื่องอื่นเลยจิตใจจดจ่ออยู่แต่ถ้อยคำที่ได้ยินและมีความรู้สึกโน้มน้อมไปตามข้าพเจ้าพูดทุกอย่างโดยวิธีนี้ผู้ที่ติดตามได้และมีพื้นมาดีดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นนั้นจะไม่มีรายไหนที่ไม่สำเร็จแต่เพราะเหตุที่เรื่องนี้มีรายละเอียดมากข้าพเจ้าไม่อาจจะเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือได้จึงแนะนำมาให้ทราบพอเป็นแนวสังเขปแต่เพียงเท่านี้ก่อนหมายเหตุผู้อ่านสำหรับท่านที่ต้องการฝึกสมาธินะครับผมแนะนำให้ไปติดตามที่เว็บ vimutti.net หรือเว็บดังตรีน .com หรือดาวน์โหลดเสียงอ่านเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเล่ม2ซึ่งเป็นคู่มือนักภาวนาจะได้ฝึกสมาธิแบบถูกทางและไม่หลงนะครับการฝึกสมาธิถ้าฝึกผิดก็จะหลงทางได้ง่ายเพราะเป็นการบังคับจิตการบรรลุธรรมเราไม่สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยการบังคับจิตผู้ที่บังคับจิตจนชำนาญก็จะอดเห็นไตรลักษณ์อดเห็นความเป็นไปของจิตว่าบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนซึ่งรายละเอียดมีอีกมากอยากให้ผู้ที่สนใจจริงๆไปหาอ่านหรือฟังเอาหาได้ที่เว็บรวมเสียงธรรมที่ผมทำไว้เช่นกันนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดนะครับว่าการปฏิบัติธรรมคือการฝึกสมาธิแต่จริงๆแล้วการฝึกสมาธิเป็นแค่รูปแบบหนึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นที่อาจไม่จำเป็นสำหรับทุกคนนะครับการเจริญสติตามแนวสติปัฏฐาน4นั่นคือทางตรงที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้ให้พวกเราอยากให้ลองไปศึกษาดูนะครับมีอีกแนวทางหนึ่งของหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชก็คือการฝึกดูจิตดูกายซึ่งง่ายมากๆยังไงลองติดตามดูแล้วกันนะครับการเดินทางผิดแม้เพียงเล็กน้อยบางทีก็ส่งผลเสียหายต่อการปฏิบัติธรรมของท่านได้เช่นเดียวกันอยากให้รอบคอบตรงนี้มากๆนะครับ